Żegnamy reklamy. Ze Szczyrku, ze Starego Młyna, program trzeci Polskiego Radia. 17 już minęła, zatem 28 dzień lutego. Mamy, proszę Państwa, piątek, dość w Szczyrku zaśnieżony, serwis Filip Jarek. W związku z ryzykiem pojawienia się koronawirusa w szpitalach w całym kraju wprowadzono stan podwyższonej gotowości. Jest ślisko na podkarańskich drogach, ostrzega policja. Wiceszef MSZ-u zachęca Polaków do rejestracji brexitowej. Minister zdrowia poinformował, że premier wydał wojewodom polecenie wprowadzenia podwyższonej gotowości w szpitalach. Jak mówił Łukasz Szumowski, oznacza to, że wojewodowie mogą teraz pod rygorem natychmiastowej wykonalności zlecać szpitalom wykonanie określonych zadań. Na przykład zwiększenie bazy łóżek zakaźnych, czy przekształcenie oddziału w oddział zakaźny, czy zwiększenie obsady personelu, czy podziału izby przyjęć i SOR-u na ten dla osób z podejrzeniem koronawirusa czy grypy i na ten, którym inni pacjenci, którzy nie mają objawów infekcyjnych, się stawiają. I oczywiście zgodnie z tą ustawą Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia środki finansowe na te wszystkie działania. Łukasz Szumowski podkreślił, że w związku z tym wszystkie działania będą koordynowane w jednym ośrodku. Dodał, że wszystkie szpitale otrzymały wczoraj w nocy jednolitą instrukcję postępowania w razie wystąpienia zagrożenia. Premier Mateusz Morawiecki uruchomił również 100 milionów złotych, o które szybką ścieżką za pośrednictwem wojewodów będą mogły starać się szpitale. Najdalej jutro do Polski powinno dotrzeć także kolejnych 30 tysięcy testów do badania osób potencjalnie zakażonych koronawirusem. W Europie najpoważniejsza sytuacja z powodu groźnego patogenu jest we Włoszech. Stwierdzono tam 650 przypadków i 17 zgonów. Z tego powodu belgijski narodowy przewoźnik zdecydował o ograniczeniu lotów na północ tego kraju. Tłumaczy to nagłym spadkiem rezerwacji. Belgijski przewoźnik odnotował negatywny trend i spadek zainteresowania lotami do całej Europy, ale przede wszystkim do Włoch. By uchronić firmę przed stratami, zarząd belgijskich linii lotniczych zdecydował o ograniczeniu o 1/3 lotów do tego kraju w pierwszej połowie marca. Chodzi o trasy do Mediolanu, Rzymu, Wenecji i Bolonii. Ponadto belgijskie linie lotnicze analizują możliwe inne działania, by ograniczyć negatywny wpływ na sytuację finansową, na przykład wysłanie pracowników na tymczasowe techniczne bezrobocie czy dłuższe zamrożenie procesu rekrutacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezes Polskiego Radia Agnieszką Kamińską i prezesem TVP Jackiem Kurskim. Głównym tematem rozmowy była sytuacja finansowa mediów publicznych. Prezydent prowadzi konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej. Przyznaje ona mediom publicznym 1 950 000 000 zł w obligacjach Skarbu Państwa. To rekompensata za nieuzyskane środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego z tytułu zwolnienia z opłaty uprawnionych do tego osób. Nowelizacja leży na biurku prezydenta do 6 marca. Ma czas na decyzję, czy ją podpisać, zawetować, czy też skierować do Trybunału Konstytucyjnego, przypomniał rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski. Rozmawiamy, konsultujemy te rozwiązania, które zostały panu prezydentowi przedstawione. Trwają także konsultacje wśród doradców pana prezydenta, wśród ekspertów zasiadających w Narodowej Radzie Rozwoju. Wczoraj prezydent spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz dyrektorami regionalnych ośrodków mediów publicznych. Rekompensacie dla mediów publicznych sprzeciwia się opozycja. Wzywa prezydenta do zawetowania nowelizacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od rana w Tatrach i na Podhalu pada śnieg. Policja ostrzega, że na podkarańskich drogach jest bardzo ślisko. Odnotowano już tam kilkanaście kolizji. Kierowcy mają problemy głównie na podjazdach, również na drogach wojewódzkich, na odcinkach Witów Kościelisko i Bukowina Tatrzańska Łysa Polana. Także warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. W wyższych partiach gór wszystkie szlaki pokryte są warstwą świeżego śniegu. Pod śniegiem w wielu miejscach zalega lód. Wysoko w Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Wielu Polaków wciąż nie wzięło udziału w rejestracji brexitowej, mówi wiceszef polskiego MSZ-u. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślał w Londynie, że nasi rodacy powinni zatroszczyć się o zdobycie statusu osoby osiedlonej, bo inaczej po czerwcu przyszłego roku utracą prawa, które dziś przysługują im jako obywatelom Unii. Trzeba zrobić wszystko, żeby zachęcać naszych rodaków do rejestrowania się. W tej chwili około 60% Polaków ten status uzyskało. No jeszcze cały czas oceniamy, że około 400 tysięcy do pół miliona Polaków nie wystąpiło z wnioskiem o uzyskanie tego statusu. To jest duża liczba. Wiceszef MSZ-u rozmawiał w Londynie również o obawach Parlamentu Europejskiego i organizacji imigranckich zaniepokojonych tym, że Polacy czy Rumuni na Wyspach nie otrzymają fizycznego dowodu uzyskania statusu osoby osiedlonej. Ma on tylko formę cyfrową. Minister Szynkowski Welsenk podkreślił, że w tej sprawie ciągle nie ma przełomu. Powiedział jednak, że jest dobrej myśli. To był Serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Tomasz Grozdowski. Czworo Polaków zakwalifikowało się do finału medalowego Mistrzostw Świata w żeglarskiej windsurfingowej klasie RSX w Sorrento, to w Australii. W czołowej dziesiątce znaleźli się Zofia Klepacka, Maja Dziarnowska, Paweł Tarnowski i Radosław Furmański. Najwyżej z naszych zawodników na piątej pozycji sklasyfikowany jest Paweł Tarnowski. W rundzie finałowej meldowałem się dwa razy na 10 miejscu, raz byłem 7. Mogło być ciutkę lepiej, ale bardzo nieprzewidywalny wiatr. Trudno było utrzymać wysokie pozycje i pływać równo. Jestem aktualnie na 5 pozycji w klasyfikacji generalnej i z tego miejsca będę startował w finale, czyli w wyścigu medalowym, w którym ściga się 10 najlepszych zawodników. Punkty liczone są tam podwójnie, więc jest jeszcze szansa na medal. Teraz doniesienia ze świata sportu i koronawirusa. I to niedobre informacje. Reprezentantka Iranu w futsalu, 23-letnia Elhami Shaki, zmarła na koronawirus. Poinformowano o tym w Iranie. To chyba pierwszy sportowiec, który zmarł na ten wirus. Przecież niebezpieczny miał być głównie dla osłabionych i starszych. Zawieszono wszystkie wydarzenia sportowe w tym kraju, oprócz rozgrywek piłkarskich. A te mają odbywać się przy pustych trybunach. Tak samo będzie we Włoszech. 5 spotkań najbliższej kolejki, w tym najciekawiej zapowiadające się Juventus-Inter, odbędzie się bez udziału kibiców. Polska agencja prasowa lubi używać sformułowań typu Bayern Lewandowskiego albo West Ham Fabiańskiego. Tym razem PAP posuwa się dalej w tej samej pustej, bez kibiców kolejce. Polskie Napoli zagra z Torino. Epidemia koronawirusa we Włoszech pokrzyżowała także plany Kanadyjczyków. Oni wcześniej niż planowano wrócili ze zgrupowania w Sabaudia, to przecież blisko. Do igrzysk w Tokio będą przygotowywać się w kraju. Na pewno będziemy gotowi, powiedział Tomasz Kaczor. Ze zgrupowania wrócili także ostatnio wioślarze, ale oni wybrali bezpieczne i wrócili, ale zaraz wracają do Portugalii. Kłopoty mają także siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Klub poprosił o zmianę terminu zaplanowanego na czwartek meczu ćwierćfinałowego w Lidze Mistrzów z Itas Trentino, no albo o rozegranie tego spotkania poza Włochami. Klub czeka na decyzję. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwszym z radością informuje Pearl Jam. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stać! Przestępne ceny! Jesteście arsztowane! Ty to uspokój się. Co? Te ceny są przystępne, a nie przestępne. Cała ich wina polega na tym, że są niskie. Przystępne? Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz tylko 2699 zł. Uwaga! Przestępne! Przystępne ceny. MediaMarkt. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Wolałbyś decydować sam? Tak? Od teraz serwisy marki Ford oferują bezpłatną usługę Ford Video Check. Gdy Twój samochód jest w serwisie, doradca serwisowy wysyła film wideo pokazujący konieczne naprawy wraz z ich kosztami. Sam decydujesz, co należy zrobić. Tak, nawet gdy jesteś w biurze. Ford Video Check. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. 10 minut po 17 ze Szczyrku. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek przy tym telefonie do 19. To Ania Rusowicz. Panie Jacku, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Pan jest żeglarzem, ja też, pływam po Mazurach. Zbliżają się wakacje, myślimy o czystości na Mazurach. Proszę sobie wyobrazić, jezioro Nickie, strefa ciszy, zamordeje, Bunduga, Drapacz, koniec sierpnia. W linii brzegowej, gdzie przybijamy, zbieramy około 40 metrów, zbieramy dwa worki po 120 litrów śmieci. Znam to miejsce, to okolice Leśniczówki Pranie, prawda? Jeszcze dalej, tam gdzie już jest jeszcze dalej do przystani w Karwicy. A nie, obok jest dawna stanica wodna Szasty i dalej Czapła. I teraz proszę zauważyć, to jest miejsce w ciszy, gdzie nie ma wycieczkowców, nie ma motorówek i przyjeżdżają tylko ludzie, którzy szukają piękna, ciszy i spokoju. Więc co się dzieje smutne na szlachach głównych? Smutne to, panie Jacku, ale pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Snowfest. Trójka w Szczyrku. Łączymy się, proszę państwa, już teraz z Moniką Suszek, która bardzo sumiennie sprawdza, czy wszystko jest już przygotowane do otwarcia Snowfestu, a to przed nami. Wszystko jest już prawie gotowe, około 40 minut, 45 zostało do rozpoczęcia najgorętszego festiwalu w Polsce. Zuza Gąsiorek ze Snowfest Festiwalu jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. A ile osób spodziewacie się dziś ugościć podczas tego weekendu? W ciągu całego weekendu spodziewamy się około 3000 osób. Liczymy, że przekroczymy tą liczbę oczywiście, ponieważ co roku przybywa do Szczyrku coraz więcej festiwalowiczów. Kiedy godzina 18 wybije, to co wtedy? Otwieramy bramy, zapraszamy pierwszych gości, którzy będą mogli się zapoznać z terenem i zająć miejsca na pierwszy koncert Solara, członka SB Mafii. No tak, koncerty koncertami, ale jeżeli chodzi o takie sportowe oblicze to festiwalu w Szczyrku, to ono zmienia się co roku, prawda? Tak, oczywiście. Tak, jest to miejsce, w którym sport jest kultywowany, też przez wzgląd oczywiście na super warunki na stokach oraz ikoniczną skocznię. A co będzie się działo sportowo podczas tego festiwalu? Dziś szczególnie? Tak. Dzisiaj przewidujemy zawody snowboardowe. Będzie to zupełnie odmienna formuła od zeszłych lat. Jest to nasza też domena, że co roku zapewniamy coraz to nowe atrakcje. I na dzisiaj przygotowaliśmy wyjątkową formułę zawodów, formułę jibbingu. Jest to formuła miejska tak naprawdę, więc będą to zawody coś a la snowboard, dyskorolka w mieście, to będzie snowboard na śniegu. Przygotowany jest cały teren właśnie pod te zawody. Są schody, przeszkody charakterystyczne dla jibbingu. To o czym warto pamiętać, kto się wybiera na Snowfest Festival? O tym, żeby zabrać swoją najlepszą grupę znajomych i generalnie, żeby mieć oczywiście dobry humor, dużo energii, ponieważ bawimy się aż do 6 nad ranem. O czym przypominała Zuza Gąsiorek ze Snowfest Festivalu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To Kwadrans po 17:00, program Trzeci Polskiego Radia. Siedem trójek na początku, 22. To zespół Electric Light Orchestra. Maybe try to understand. You got to hold on to something you believe. Hold on to something makes you feel alright. And through the darkest times of your life, you always tried to be the one. Never knew what was going on. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. To może moja cegiełka odnośnie śmieci. Historia taka trochę dziwna, ale jestem wędkarzem i z racji tego, że też dbam o środowisko, kiedyś będąc na rybach, zanim zacząłem wędkowanie, zauważyłem, że na stanowisku są worki ze śmieciami, tak? Jak kończyłem, to stwierdziłem, no, że nie zostawię śmieci swoich czy nie swoich, zabrałem je ze sobą. Ale no, w drodze powrotnej do domu, bo nie sprawdziłem, co jest w tych workach, no zapach, który się zaczął wydobywać z tych worków, no był na tyle nieprzyjemny, że stwierdziłem, że je, no pozbędę się ich. No i najbliższym miejscem, gdzie były pojemniki takie do zbiórki śmieci, były pojemniki przed urzędem gminy. Nieważne w jakiej miejscowości. No i tamte worki... Zmierzajmy do puenty, panie Pawle. Zrobiłem coś dobrego. No niestety okazało się, że to był urząd gminy, nieważne w jakiej miejscowości. Był monitoring i za podrzucanie śmieci dostałem mandat. Tak czułem, że taka będzie puenta. No niestety, zbierający śmieci muszą wykazać się dużym poświęceniem. Pozdrawiam pana. 18 minut po 17 za chwilę. Co w mowie piszczem? Co w mowie piszczy? Zaskoczymy państwa, bo to będzie spotkanie poświęcone językowi polskiemu. Tak, Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Katarzyna Kłosińska, witamy. Jutro jest 29 dzień lutego, a więc mamy rok taki przestępny, nie mylić z przestępczym. I w związku z tym pani Ewa ze Śląska próbuje dociec, czy nazwa ta ma związek z przestępstwem. Ma czy nie ma? Historycznie rzecz biorąc ma związek. Zresztą słuchaczka tutaj napisała, że z niczym innym niż z przestępstwem to słowo jej się nie kojarzy. Mm-hmm. I rzeczywiście może się kojarzyć z przestępstwem, dlatego że u źródeł obu tych słów, to znaczy i przestępny, i przestępstwo, jest ten sam czasownik, czyli czasownik, który dzisiaj brzmi przestąpić. Na przykład mówimy przestąpił próg domu, a kiedyś on brzmiał przestępić, czyli po prostu przekroczyć coś. I no, można sobie wyobrazić, zacznę od tego przestępstwa, że popełnienie przestępstwa, czyli naruszenie prawa, jest jakby przekroczeniem tego prawa, prawda? Jest przekroczeniem jakiejś granicy, za którą już nic nie wolno, czy nie wolno, czy zaczyna się działanie niezgodne z prawem. I właśnie stąd się wzięło przestępstwo, które zresztą było nazwane kiedyś przestępem. Czyli mamy taki rok, co to występuje poza pewne ramy. Dobrze kombinuję? I tak. Dlatego rok przestępny? Można tak to ująć, a właściwie to nie tyle rok występował poza te ramy, co dzień. Bo dawniej przestępny odnoszono nie do roku, nie mówiono, że rok jest przestępny, tylko dzień przestępny, czyli ten dzień, 29 dzień lutego. To był ten dzień, który jakby przekraczał dozwoloną, czy taką zwyczajową normę, czyli tą normą taką coroczną było to, że luty ma 28 dni, a raz ma te 29. I właśnie z tym przestępowaniem miał związek ten 29 lutego, a potem zamieniono to, jakby zaczęto używać tego słowa przestępny nie w odniesieniu do tego dnia, tylko do całego roku i tak mamy dzisiaj. No i właśnie w związku z pamięcią o tych wydarzeniach zawsze 29 lutego naciągamy pończochy na głowę albo zakładamy takie specjalne maski Zorro. Tak? Pan redaktor tak będzie paradował? Profesor? Muszę to zobaczyć. Dobrze. Pan Dominik Lisiecki z Poznania pyta, dlaczego próżnowanie, takie nic nie robienie, nazywamy zbijaniem bąków? Cóż to za bąki są? Tak, słowo bąk odnosi się w naszym języku do różnych zjawisk i też stworzeń. No może być owad. I właśnie. I to chyba nie ma jednak związku z owadem. Nam się kojarzy ten bąk z owadem przede wszystkim, ale też istnieje ptak o nazwie bąk. To jest ptak podobny do czaplic, zdaje się, że z rodziny, nie znam się na tych rodzinach czy innych rzędach i gatunkach, ale w każdym razie żyje tak jak czapla, czyli żyje w trzcinach nad wodą. I co ciekawe, zanim wyjaśnię to pochodzenie tego zwrotu zbijać bąki, ale co ciekawe, nazwa tego ptaka wzięła się stąd, że w okresie godowym wydaje on dźwięki podobne do buczenia, które są bardzo słyszalne nawet z odległości kilku kilometrów. I teraz tak, ten bąk, który dzisiaj, no my raczej żyjemy w miastach, więc nie znamy się tak na ptakach, ale nasi przodkowie, którzy najczęściej żywili się tym, co upolowali, to zauważyli, że ten bąk nie ma żadnej wartości, że się tak wyrażę, spożywczej. To znaczy po prostu jego mięso jest niesmaczne. A więc inaczej mówiąc... Czyli nie opłaca się polować. Nie opłaca się polować. Mało tego, to było po prostu bezsensowne. I początkowo mówiono nawet nie tyle zbijać bąki, ile po prostu strzelać bąki. Strzelać, czyli po prostu... no strzelać z jakiejś strzelby i w ten sposób nazywano czynność taką właśnie bezsensowną i o tym już nawet wspomina się w XVI wieku. Był taki pierwszy podręcznik czy opracowanie dotyczące polowania na ptaki pod tytułem Myślistwo ptasze i tam właśnie mówi się nawet właśnie o tym, że to strzelanie bąków jest czymś takim bezsensownym. I potem można powiedzieć, że to zbijanie czy strzelanie bąków, które początkowo oznaczało czynność taką bezsensowną, jakby trochę przesunęło takie swoje znaczenie i zaczęło oznaczać, tak jak dzisiaj, w ogóle brak czynności, czyli to, że ktoś nie robi, czyli jakby czynność, która nie przynosi człowiekowi pożytku. Dlatego na przykład nie organizuje się zawodów w zbijaniu bąków, no bo to też bez sensu, prawda? Pani Monika z Warszawy napisała, w związku z panującą epidemią zastanawiam się, skąd wzięła się nazwa koronawirus. Czy ma to jakiś związek z koroną? Od razu odpowiem, bo wiem, bo tłumaczyłem. zobaczyłem, nawet oglądałem na zdjęciu. Ma. Ma. Jest tutaj u źródeł łacińskie słowo korona, które znaczy dokładnie to samo, co w naszym języku, no bo do naszego języka przyszła z łaciny. No i właśnie, jak pan redaktor wie już, o co chodzi, to już tak tylko krótko wyjaśnię. A mianowicie tak, gdybyśmy chcieli obejrzeć cząsteczkę tego wirusa, do czego jednak nie zachęcamy, pod mikroskopem, oczywiście elektronicznym, to zobaczylibyśmy, że jest ona kolista, tak mniej więcej kolista. Jest otoczona taką osłoną, bo wirusy mają coś takiego, coś tam nazywa osłoną. Takie wypustki. Tak, i to jest, to przypomina koronę, ale nawet nie koronę królewską, tylko koronę słoneczną. I ten właśnie koronawirus odpukać, żeby tutaj jednak nie zawitał, to on ma koronę taką, coś takiego, co przypomina koronę królewską i stąd się wzięła jego nazwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Grupa In Excess. Zaglądamy do prognozy pogody, proszę państwa. Szczyrku, jak powiedziałem, zasypało świat na biało. Dobre warunki na trasach dla narciarzy. W tej chwili temperatura w granicach minus 1, minus 2 stopni. W nocy nawet minus 4, a jutro prawdopodobnie bez opadów plus 1 stopień. Tymczasem w Polsce jutro w dzień na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze od zachodu wzrost zachmurzenia aż do dużego. Wystąpią opady deszczu, opady śniegu. W górach sporo tego śniegu może być. Temperatura maksymalna od 4 na Pomorzu do 9 na południu. Wiatr może być dość silny, porywisty, południowy, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Jeśli stan nadzwyczajny w chińskiej gospodarce potrwa dłużej, sytuacja wielu polskich firm wykorzystujących komponenty z Chin może stać się bardzo zła, piszą w piątkowym komentarzu ekonomiści pracodawców RP. Wśród branż, które najbardziej ucierpią, wskazują przemysł elektroniczny, motoryzacyjny i farmaceutyczny. Z kolei według badania przeprowadzonego przez Business Center Club wynika, że blisko 97% ankietowanych przedsiębiorców obawia się wpływu koronawirusa na ich biznes, a 73% już odczuwa skutki ataku wirusa z Wuhan. Część globalnych firm działających w Polsce już dziś wstrzymała międzynarodowy ruch swoich pracowników i to w obie strony, napisał w komentarzu do badania Michał Wysłocki z BCC. Piątek był także kolejnym dniem spadków na giełdach. Nowojorskie indeksy już na otwarciu traciły ponad 3% i wygląda na to, że zakończą dzień najgorszym wynikiem od czasu kryzysu w 2008 roku. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie główne indeksy traciły na zamknięciu ponad 4%. Inwestorzy chętnie pozbywali się akcji i zamieniali je na rządowe obligacje skarbowe, które notowały dziś swoje historyczne rekordy cenowe. Z kolei analitycy paliwowi zwracają uwagę na spadek cen ropy. Czarne złoto tanieje 5-6%. Biuro maklerskie Reflex podało, że cena na polskich stacjach jest najtańsza od marca ubiegłego roku. Natomiast ceny diesla i gazu na poziomie z listopada. Obniżki paliw w najbliższym czasie mogą sięgnąć nawet kilkunastu groszy. Ponad 240 tysięcy przedsiębiorców zgłosiło do tej pory chęć skorzystania z ulgi w ramach małego ZUS Plus, powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Na zgłoszenie się do małego ZUS-u plus przedsiębiorcy mają czas już tylko do najbliższego poniedziałku. Ulga zakłada niższe, proporcjonalne do dochodów składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców, przypomina minister. Jeśli jestem przedsiębiorcą uprawnionym do skorzystania, to mogę zapłacić, jeśli uzyskuję dochód na poziomie 3000 zł miesięcznie, zamiast 1250 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 470 zł. No to jest ten realny zysk miesięczny, jaki przedsiębiorca uzyskuje. A kto może skorzystać? Ten, kogo przychody nie przekraczają rocznie 120 tysięcy zł. Wówczas składkę liczy proporcjonalnie od dochodu. Kalkulator, który mówi nam o tym, jaka ta składka być powinna, jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy zainteresowani ulgą mogą także skorzystać z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 1600. Na koniec tego serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4 zł 33 grosze, dolar 3,94, funt brytyjski 5,03, a frank szwajcarski po 4 zł i 7 groszy, a ekonomia powróci w poniedziałek rano. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty, na przykład stalowa lodówka Samsung No Frost, klasa A+++ za 1999, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje, no więc my kule... gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Prowadzisz własny biznes? Starasz się zawsze trafiać w potrzeby klientów i podejmować trafne decyzje. Teraz trafna wyprzedaż Forda. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na samochody dostawcze Forda w wyprzedaży rocznika 2019. Nie czekaj. Sprawdź dostawcze modele Forda dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. 25 minut do 18. Nora Jones. When whippoorwills call and evening is nigh, I hurry to my blue heaven just to turn to the right. You find a little white light will lead you to my blue heaven. You see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that nestles where the roses bloom. Just Molly and me, and the baby makes three. We're happy in my blue. Jones. A w naszym studiu, proszę Państwa, w Starym Młynie goście pani Sabina Bugaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku oraz pani Anna Zgierska, naczelnik Wydziału Promocji Sportu Urzędu Miasta Bielsko-Biała. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Sabina Bugaj, by udany sezon mimo wszystko, bo przecież wszystkie niemalże ośrodki narciarskie w Polsce narzekają na brak śniegu. Akurat dzisiaj spadło. Świetnie radziliśmy sobie. Dzisiaj zamówiliśmy na Snowfest śnieg i on dzisiaj spadł. Cały sezon udany. No nie bardzo udany, bo naturalnego śniegu było bardzo mało. Natomiast cały czas ośrodki narciarskie walczyły. Trasy były przygotowane, warunki bardzo dobre, o czym jutro też będziesz miał okazję przekonać się. Narciarze narzekają na ceny karnetów, ale z drugiej strony od kilku sezonów ta infrastruktura dla narciarzy no mocno się jednak rozwija. No zdecydowanie. Od 3 lat, kiedy duzi inwestorzy przejęli ośrodki narciarskie w Szczyrku, infrastruktura polepszyła się, nowe gondole, kanapy, dobrze przygotowane trasy, no naprawdę, powiały Europą. W związku z tym, no te ceny europejskie też do nas zawitały. Anna Zgierska, wiem, że Szczyrk współpracuje z miastem Bielsko-Biała, no po to, by zainteresować się nie tylko takimi lokalnymi atrakcjami, by typowo narciarskimi na przykład, a całym regionem, prawda? Tak, no oczywiście ta współpraca jest naturalna. My się tutaj nie tylko ze Szczyrkiem, ale jeszcze innymi ościennymi miejscowościami w Beskidach promujemy. Uważamy, że wzajemnie się uzupełniamy. W tej chwili wiemy, że turyści są wymagający. Nikt już tak jak za naszych dziecięcych lat nie jedzie na 2 tygodnie w jedno miejsce. Ciągle szukamy nowych wrażeń, nowych bodźców. Więc chętnie odwiedzamy sąsiadujące miejsca. Dlatego zapraszamy do Bielska-Białej i na wieczorne spacery i w ciągu dnia również. Mamy mnóstwo atrakcji i dla dzieci, bo u nas jest studio filmów rysunkowych i rozwija się cały czas szlak bajkowy, coraz więcej rzeźb bajkowych, poza Bolkiem, Lolkiem, Reksiem. Zbudowaliśmy nową rzeźbę z Pampaliniem i Hipopotamem, no i kolejne są w planach. No, studio filmowe słynne, zresztą pochwalę się, że od studia w tym roku Trójka otrzymała na licytację piękny prezent. Otrzymaliśmy takie oryginalne klisze z bajki z Reksiem. Dziś w Szczyrku, o czym mówimy, rozpoczyna się Snowfest pod patronatem Trójki, pod patronatem również Radiowej Czwórki. Przed nami, pani dyrektor, bardzo poważne atrakcje. No wielka impreza, największy festiwal zimowy w Polsce i jedyny tak naprawdę. Cieszymy się, że gości w Szczyrku, no Szczyrk w tym sąsiedztwie wielkiego, pięknego miasta Bielska-Białej, no ma szansę organizować tak wielkie imprezy. Przez najbliższe 2 dni i 2 noce bawimy się do białego rana. Będzie dominować muzyka elektroniczna, wszystko będzie w koło drżało, ale okazuje się, że jednak turyści z całej Polski i Europy chcą tutaj przyjechać nawet po feriach, bo w tym roku nietypowy termin wybraliśmy tuż po feriach, żeby właśnie zapewnić tą bazę noclegową jak najlepszą dla naszych gości. No i bawimy się przez 2 dni i 2 noce. Anna Zgierska, Sabina Bugaj, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. 20 minut pozostało nam do 18. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. I'll find somebody, wait and see. Who am I kidding? Only me. 'Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. I can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. To był Andy Williams. Panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry panu. Dzień dobry. Mnie nurtuje od dłuższego czasu problem używania przez policjantów bezustnikowych testerów na zawartość alkoholu w wydychalnym powietrzu. W dobie obecnego zakażenia, groźbą zakażenia wirusem, koronawirusem, dlatego że według mnie jest to potencjalne źródło przekazywania różnego rodzaju schorzeń przekazywanych drogą kropelkową. Być może nie mam racji, ale mnie się to, mówiąc krótko, nie podoba. Kiedyś zapytałem policjanta, czy poprosiłem o alkotest z ustnikiem, na co zostałem postraszony konsekwencjami odebrania prawa jazdy i stwierdzono, że oni nie mają po prostu takiego alkotestu z ustnikiem i koniec, kropka. I albo dmucham, pytanie, panie Januszu, pytanie, jak sądzę, i wątpliwość absolutnie zasadna. Nie znam odpowiedzi, ale obiecuję panu, że w Trójce z pewnością o to zapytamy przy najbliższej okazji specjalistów. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To jest, proszę państwa, propozycja dla tych, którzy chcieliby pod okiem specjalisty pochodzić po górach, jednocześnie spędzić czas ze swoim dzieckiem. Szczyrk uruchamia taki specjalny program Father and Son. Z tego programu będzie można skorzystać już podczas majowego weekendu. Właściwie tak podpatrzyliśmy te pomysły ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ojcowie i synowie po prostu wyruszają na wyprawy jedno- lub kilkudniowe w góry. Tutaj chodzi o to, żeby po pierwsze ojciec i syn nawiązywał więź. My jako gospodarze, czyli ludzie mieszkający w górach, trochę mamy łatwiej, bo już wiemy, jak w tych górach się zachować, jak należy zaplanować to wyjście. I chcemy ułatwić to naszym właśnie turystom, żeby przyjechali i wraz z przewodnikami, tymi przewodnikami będą ratownicy GoPro, będą wyruszali na takie wyprawy tutaj w Beskidy. Chcemy przede wszystkim pomóc tym ojcom. Marcin Szczurek, ratownik z GoPro Beskidy. Wypełnić ten czas, który mają spędzić z dziećmi, żeby nie robili tego tylko za pomocą smartfona albo innych jakichś tam gier komputerowych czy wyjścia do teatru, tylko żeby rzeczywiście pokazać, co ojciec może z synem zrobić w górach. Nie tylko wyjść, ale rozpalić ognisko, rozbić namiot, nawet przenocować, bo są takie pomysły i chcemy spróbować zrobić takie biwaki w górach pod namiotem. W chwili obecnej chyba mało który ojciec coś takiego robi z własnym dzieckiem. Powiedział pan, rozpalić ognisko w górach, można rozpalić ognisko? Oczywiście będziemy robić to w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Jak najbardziej są miejsca, gdzie takie ogniska można rozpalać. Chodzi o to, żeby umieć to samemu zrobić. Chodzi o to, żeby po prostu nauczyć się rozkładać namiot, korzystać z kompasu, czytać mapę, nawet tą mapę na telefonie, ale żeby korzystać z niej umiejętnie. Jak zachowywać się w górach? Pogoda w górach jest bardzo zmienna. Jak skorzystać z menażki? No wracamy do starych, dobrych czasów. Tego, czego kiedyś uczyło się w harcerstwie na przykład. To dzieciaki wiedziały ze zbiórek harcerskich. No niestety harcerzy już jest coraz mniej jest chętnych też do tego typu aktywności. O jakim rejonie tu mówimy i czy to są takie rejony właśnie na wyprawy rodzinne? Z racji tego, że nasze góry akurat nie są wysokie, one są przyjazne i latem, i zimą. Jacek Kufel z informacji turystycznej w Szczyrku. Generalnie dosyć dużo osób również spaceruje w okresie zimy. Latem natomiast zależy nam na tym, żeby właśnie po tych wybranych szlakach, gdzieś w kierunku Skrzycznego, czy w kierunku Klimczoka, czy Białego Krzyża, organizować takie gotowe programy, gdzie możemy iść właśnie z przewodnikiem. Mamy plecaki, tak, mamy namioty. Spędzamy popołudnie, wieczór i noc pod gołym niebem. Uczymy się właśnie tych podstaw takiego survivalu dla początkujących. Trasy są łatwe, nigdzie się generalnie nie wspinamy, nie musimy nigdzie mocno podchodzić. To będzie polegało na tym, że z takim ratownikiem ojciec z synem będą mogli wyjść w góry. Dokładnie, to będzie taka osoba, która będzie jakby prowadziła tego typu zajęcia, pokazywała, jak to należy zrobić. Z drugiej strony też zabezpieczała, no bo jesteśmy ratownikami, więc w razie, gdyby się cokolwiek wydarzyło, pomoc będzie od razu na miejscu. Aczkolwiek mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, nie będzie takiej potrzeby. Oczywiście projekt nazywa się Father and Son, ale nie stoi na przeszkodzie nic, żeby mama z córką poszła oczywiście w te góry, czy tata z córką. Generalnie chodzi o to, żeby duży człowiek i mały człowiek spędził miło czas w górach, ucząc się jednocześnie tej przyrody, warunków atmosferycznych, zjawisk pewnych, które następują, a jednocześnie też zacieśniał więzy między sobą. Może z czasem docenimy takie pozornie tylko proste atrakcje. Może takie propozycje spowodują, że odłożymy komputery. O program pytała Izabela Woźniak. Ja mam prośbę do... And I don't learn to buy. Well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. There's nothing I Pani Agnieszko, dzień dobry, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, dzień dobry, Agnieszka z tej strony. Dobry wieczór. Ja właśnie zadzwoniłam w sprawie tego krótkiego artykułu, który reklamuje super akcję w Szczyrku i w Beskidach. Aha. Fathers and Sons. No właśnie, już tutaj pani na końcu tego artykuliku wspomniała również o mamach i córkach, a ja właśnie chciałam powiedzieć też o mamach i synach, bo mój 18-letni syn i ja bardzo dużo chodzimy po górach. Sprawia nam to ogromną przyjemność. Również śpimy pod namiotami, w schroniskach, no pod gołym niebem, no jeszcze nam się nie udało, ale naprawdę dzięki temu mamy super więź i naprawdę polecam wszystkim mamom, tatom, synom, córkom właśnie taką aktywność. Dzięki temu syn rozpoczyna właśnie 4 marca kurs przewodnika beskidzkiego w studenckim kole przewodników beskidzkich w Katowicach i serdecznie pozdrawiam właśnie ten klub. Pani Agnieszko, na szczęście Pawełka. Ten program w Szczyrku przewidziany jest dla rodzica i dla dziecka. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Szczyrk oczywiście kojarzy się głównie z trasami narciarskimi. Niektórzy pewnie by zadają sobie pytanie, co tu się dzieje, kiedy śnieg stopnieje. A dzieje się, proszę Państwa, bardzo dużo. Dominuje ten dźwięk. No może nie ma dzwonków, bo rzadko w rowerach górskich jest dzwonek, ale chodzi o rowery. To one opanowują Szczyrk, który może się pochwalić pokaźną nitką górskich tras dla jednośladów. Ostatnio można mówić nawet o rowerowym boomie. Jak powstaje taka trasa, mówi Jakub Jonkisz, który budował i projektował górskie ścieżki. To nie są trasy, które mają nas doprowadzić od punktu A do punktu B, czyli to nie są trasy komunikacyjne, tylko trasy, które mają przynosić frajdę z jazdy, więc one muszą być tak wytyczone, żeby tą frajdę faktycznie przynosiły. W zależności od tego, jaka trasa jest trudna, bo to są trasy o różnych stopniach trudności, ale z kolei jest wiele takich obostrzeń, które trzeba respektować, na przykład to, jaki teren mamy do dyspozycji. No i wiele uzgodnień z właścicielami terenu, przede wszystkim z lasami państwowymi. To jest jakby kluczowa sprawa. W każdym razie zimowe nartostrady w marcu zamieniają się w zielone rowerostrady. W samym Szczyrku jest ich około 13 kilometrów, a w połączeniu z ośrodkiem w Bielsku-Białej to prawie 50 kilometrów tras. Michał Słowioczek ze Szczyrk Mountain Resort stwierdził, że ośrodek narciarski jest bardzo popularny wśród rowerzystów. W zeszłym roku, w pierwszych 2 miesiącach od otwarcia sezonu rowerowego, frekwencja przekroczyła 12 tysięcy osób. Była to nowa inwestycja. Nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie pod kątem gości, natomiast wiemy już, że to jest kierunek rozwoju turystyki w Szczyrku. Szczyrk aspiruje do miana największego w Polsce wraz z sąsiednim miastem Bielsko-Biała ośrodka sportów rowerowych. Są to górskie ścieżki rowerowe. rowerowe. Mamy oczywiście kolej gondolową, kolej sześcioosobową, kanapową, która wyjeżdża na 1200 metrów na Zbójnicką Kopę i stamtąd możemy cieszyć się najdłuższym zjazdem w Polsce rowerowym. W maju zostanie otwarta kolejna trasa, która zacznie się na Małym Skrzycznym. Kolejne są w fazie projektowania. Na kolejce kanapowej, z której w tej chwili korzystają narciarze, zostaną zamontowane specjalne haki dla rowerów. Andrzej Loman, który opiekuje się schroniskiem PTTK Skrzyczne, podkreśla, że Beskid Śląski żyje praktycznie cały rok. Tłumy rowerów. Zimowi też, to w zeszłą niedzielę było 30 rowerzystów. Mają na tych rowerach kolce. Te kolce mogą brzmieć bardzo poważnie, ale są oczywiście trasy dla początkujących i średnio zaawansowanych, które mają też atrakcyjne nazwy. Tworząc nazwy tych ścieżek, zawsze próbujemy je delikatnie dopasować do tego, jakie wrażenia dana ścieżka dostarcza rowerzyście. Na przykład trasa czerwona nazywa się u nas Otik, a Otik to po czesku pieniek. Zawsze też jest delikatna nutka tajemnicy w nazwie tej ścieżki, więc często rowerzyści pytają, skąd wzięliśmy tą nazwę, a więc możecie również zmierzyć się z bardzo trudnym otikiem, który gwarantuje wiele takich naturalnych przeszkód do pokonania. Te wszystkie rowerowe trasy zjazdowe zyskały już uznanie wśród wielbicieli kolarstwa górskiego. Plany są imponujące. Połączenie Szczyrku z ośrodkiem w Bielsku Białej. Da się to zrobić i takie połączenie sprawi, że ten ośrodek będzie konkurencyjny w skali co najmniej europejskiej, bo liczba kilometrów, jakość tras i charakterystyka gór spokojnie może konkurować z tym, co na zachodzie. 5 minut pozostało nam do 18:00. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. To już tylko chwila do rozpoczęcia Snowfestu w Szczyrku. Alice Cooper. I wanna tell you something. Just a word and it's no lie. I got so much feeling inside of me, baby. Our love will last forever. Through the changes of the heart, through the lonely nights, whenever we're far apart. Before we say goodbye, all I wanna say, gone tomorrow, but I'm here with you tonight. I'll be holding you till morning light, and baby, I'm gonna watch you wake up, scattered clothes across the floor, and hear you whisper to me, love me again once more, before we say goodbye. Zapraszamy